βραβείο γυναικείου ρόλου. Νίκο, έχει γενέθλια η μητέρα σου. Να πάρεις δώρο. Βραβείο ανδρικού ρόλου. Της πήρα και αγόρασα και σε σένα κάτι. Βραβείο σκηνοθεσίας. Θα σου το δώσω όμως το βράδυ, στο αγαπημένο σου εστιατόριο. Με τις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard οι αγορές σου γίνονται βραβεία στις κάνες. Γιατί από 8 Μαρτίου έως και 30 Απριλίου με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω κερδίζεις μία συμμετοχή στην κλήρωση για δύο διπλά ταξίδια στο κινηματογραφικό φεστιβάλ Κανών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ενημερώσου αναλυτικά στο eurobank.gr με την υποστήριξη της Mastercard. Προτεραιότητα σε εσένα. Eurobank. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Η Real Madrid θα αντιμετωπίσει στα play-off της Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός εκτός συνέχειας της διοργάνωσης Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται στις 9.30 την Ταρουσάφακα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Είναι μια χορηγία της Vodafone, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Εντονότερα θα γίνουν τα φαινόμενα από το απόγευμα σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι στα πελάγη φτάνουν κατά το που στα 8 μποφόρ, υποχώρηση του υδράργυρου. Με κάλεσαν σπίτι τους ένα Σάββατο πρωί. Μου φάνηκαν μικροσκοπικοί, αλλά τους συμπάθησα. Μου είπαν... Γίγα, θα έρθεις να μείνεις σπίτι μας. Και πήγα. Γιατί μαζί μου βλέπουν Vodafone TV και από τον καναπέ τους και στο αυτοκίνητο και σε βουνό και σε θάλασσα. Και τους προπονώ στο gaming με ταχύτητες σφαίρα. Και όταν πηγαίνουμε εκδρομή, έχω στο σακίδιό μου Gigabyte που τα μοιράζονται για να απολαμβάνουν μουσική, να ανακαλύπτουν προορισμούς και ένα σωρό άλλα πράγματα. Αφού λοιπόν εγώ, που είμαι Giga, χώρεσα άνετα ανάμεσά τους. Θα είναι Giga κρίμα να μην μείνω μαζί τους για πάντα. Συνδυαστικά προγράμματα Vodafone Giga Family τα έχουν όλα και τα έχουν στο Giga. Gigabyte στο κινητό που διπλασιάζονται μαζί με ταχύτητες fiber στο σπίτι και Vodafone TV παντού. Ανακάλυψε τα στο Vodafone.gr. Vodafone. Το μέλλον συναρπάζει. Ready. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Αυξημένοι ανατμήματα η κυκλοφορία των οχημάτων σε Κηφισό, Κηφισίας και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Στους 97,8. Ο Μητσοτάκης γρουλώνει τα μάτια του και αυτό είναι πολύ κακό. Η μάνα μου έλεγε, άνθρωπος που γρουλώνει τα μάτια δεν είναι για τίποτε. Βγαίνουν έξω τα μάτια, λες και είναι η γαρίδα. Είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Τα λέμε, εμείς καιρό τώρα. Όχι. Κάπως το ακούγεται όταν το λέει ο Λεβέντης όμως. Γιατί, τι, εκπλησόμεθα. Κρίνουμε πολιτικά τους ανθρώπους και τους πολιτικούς με την πολιτική τους παρουσία, τις θέσεις τους, τις πράξεις τους. Πολιτικό είναι τα μάτια. Όχι την εξωτερική εμφάνιση. Δεν είναι εξωτερική εμφάνιση. Δεν είναι, εξωτερική εμφάνιση είναι. Τι είναι. Γούρλωσαν τα μάτια, παιδί μου, βγήκαν να ειδοποιήσουν. Κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά στον εγκέφαλο και βγήκαν να κάνουν ειδοποίηση. Τα μάτια του Κυριάκου. Ναι, εκ μέρους του εγκεφάλου. Δηλαδή, υπάρχει τεχνική βλάβη στο λειτουργικό μας σύστημα. Και... ανακοίνωση είναι. Και όλο αυτό. Ναι. Ο πρόεδρος δουλεύουμε για την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Αλάρμι είναι. Έρορ. 404. Έρορ βγήκε. Πολιτικό είναι. Δεν είναι εμφανισιακό. Α, και εγώ νόμιζα ότι είναι. Όχι, παιδί μου. Είναι λάθος. Έχει γίνει κρασάρι. Όλο αυτό που πες εσύ έτσι το λέει ο Λεβέντης Γαρίδα. Ναι. Γαρίδα άλλο λέμε όμως. Τη γκόμενη γαρίδα που λέγαμε από παλιά. Και αυτό που τρώμε. Και ο Κυριάκος είναι γκόμενα γαρίδα. Λέει πετά το κεφάλι και κρατά το σώμα. Είναι γκόμενο σκέτο. Ό,τι γκόμενο θέμου. Ό,τι γκόμενο θέμου. Δεν είναι σκέτο, Κυριάκος. Σήμερα είναι Πέμπτη για μας. Είναι Πέμπτη. Επειδή δεν ήρθαμε χτες. Η Ελληνοφρένα της Πέμπτης. Ναι, γίνεται Παρασκευή. Χθες γιατί δεν έγινε Παρασκευή όμως που δεν ήρθαμε χτες. Χθες γιατί έγινε. Όχι, αύριο δεν έχει. Αύριο είναι Σάββατο. Μην τα αλλάζουμε. Το Σάββατο δεν αλλάζουμε τίποτα. Γιατί έγινε χθες νυφλής day. Γιατί έπρεπε να διαχειριστεί. Εμείς είχαμε πάει Ρόδο, να το πούμε αυτό. Είμαστε στη Ρόδο, στο ξενοδοχείο, στο Ρόδος Παλάς. Ό,τι δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν θα κάνουμε και μεσοβδόμαδα ταξίδια, επειδή τι. Ναι, μα είχε, τι δέσμευση είναι αυτή. Είχε activities κάναμε εκεί πέρα, στο ξενοδοχείο. Το activities είναι όπως λέμε, ακτιμιαούλη. Activities. Αυτό βρέα αποστόλη. Αρχίσαμε το χωρατά. Τη Πέμπτη ήταν αυτό, ήταν αστείο Πέμπτη. Ώστε να πας το βράδυ στη Λάρισα να τα πεις κανονικά. Δεν θα πω τώρα. Τώρα κάνω την προπόνηση.